yani altın değeriyle buğdayın değeri her zaman birlikte azalmakta veya artmaktadır. Bu bakımdan iskat için bir yıllık buğday miktarı değişmediği gibi bir yıllık altın sayısı da, yani yukarıda bulduğumuz 60 altın da hemen hemen aynı olmaktadır. Bunun için iskat hesabında her zaman ihtiyatlı olarak bir aylık namaz iskatı 5 altındır. Bir aylık Ramazan orucu iskatı 1 altındır. Kabul edilmektedir. Devredilecek altın miktarı ve devir sayısı buradan bulunur. Namaz iskatı bittikten sonra tutulmayan, kaza edilmeleri lazım olan oruçların iskatı için 5 altın 4 fakire 3 kere devreder. Çünkü bir senelik yani 30 günlük oruç kefaret iskatı 52,5 kilo buğday veya 5,25 gram altın yani 0,73 adet altın lira olmaktadır. Görülüyor ki Hanefi'de bir altın bir senelik oruç kefaretini iskat eder ve 48 sene için 48 altın vermek lazım olur. 5 altın ile 4 fakire bir devir yapınca 20 altın verilmiş oluyor. Kaza edilmeleri lazım olan oruçların iskatı yapıldıktan sonra zekatı için, sonra kurban için birkaç devir yapılır. Bir yemin kefareti için her gün 10 fakir ve özürsüz bozulup kefaret lazım olan bir günlük oruç kefareti için bir günde 60 fakir lazımdır. Ve bir fakire bir günde yarım sağ buğdaydan fazla verilmez. Yani birkaç yemin kefareti bir günde 10 fakire verilmez. O halde yemin ve oruç kefaretleri için bir günde devir yapılmaz. Yemin vasiyeti varsa bir yemin için bir günde 10 fakirin her birine ikişer kilo buğday veya un veya bu değerde herhangi bir mal, altın, gümüş verilir. Bunları bir fakire 10 gün arka arkaya vermekte olur. Yahut bir fakire kağıt para verip seni vekil ettim. Bu parayla her gün sabah ve akşam olmak üzere 2 kere 10 gün karnını doyuracaksın demelidir. Karnını böyle 10 gün doyurmayıp kahve, gazete parası yaparsa caiz olmaz. En iyisi bir aşçıyla pazarlık edip 10 günlük parayı aşçıya verip fakir bu aşçı da her gün sabah ve akşam olmak üzere 2 kere 10 gün karnını doyurmalıdır. Niyet ettikten sonra bozulan oruç ve zihar kefaretleri de böyle olup bu ikisinde bir günün kefareti için 60 fakire bir gün veya bir fakire 60 gün yarım sağ buğday veya bu değerde başka mal vermek veya her gün 2 kere doyurmak lazımdır.